ได้อาสนะดีแล้วก็นั่งภาวนาให้นานๆต้องอดต้องทนไม่มีใครนะทำความดีให้แก่ตนมีแต่ตนของตนเท่านั้นให้พากันนึกให้ดีทุกคนจะมีความสุขได้ก็เพราะฝึกตนนี่แหละเพราะว่าประสบความทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะปล่อยตนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้ดัดจริตนิสัยให้สงบระงับจากกิเลสนั้นมันเป็นชนีมานับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมาดังนั้นให้พากันนึกทบทวนดูให้ดีมันควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วควรจะเบื่อหน่ายในราคะความกำหนัดยินดีควรจะเมื่อนายโทสะความคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันควรจะเมื่อนายโมหะความหลงความเมาความไม่รู้จริงโมนี่ควรพากันพิจารณาให้มันเห็นว่ากิเลสเหล่านี้ควรเบื่อหน่ายจริงๆเพราะมันทำทุกข์ให้แก่ตัวเองมานับชาติไม่ถ้วนแล้วถึงแม้ว่าเราจะระลึกชาติหนหลังไม่ได้ก็ตามแต่มันก็เป็นความจริงเพราะมีปัจจุบันนี่แหละเป็นสักขีพยานนะปัจจุบันนี้ตนเป็นทุกข์กับกิเลสตัณหาชั้นใดอดีตที่ล่วงมาแล้วนู่นก็เป็นทุกข์ฉันนั้นแหละอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงต่อไปมันก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้แหละต่อไปอนาคตถ้าหากว่าไม่เพียรพยายามละกิเลสอันเป็นปัจจุบันนี้เสียดังนั้นนะให้พิจารณาให้มันเห็นตัวกิเลสถ้าไม่เห็นตัวของมันมันก็ไม่เบื่อหน่ายมันเหมือนอย่างคนที่ไม่รู้ว่างูตัวนี้มันมีพิษอย่างนี้นะแล้วก็ไปจับมันเข้ามันก็กัดเอาก็ได้รับทุกขเวทนาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละผู้ที่ไม่รู้จักตัวของกิเลสก็ไปยึดไปถือมันเข้ามันธรรมดากิเลสเป็นของร้อนอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วเมื่อไปยึดมันเข้ามันก็เผาเอาอุปมาหนึ่งก็เหมือนไฟซึ่งมันเป็นธรรมชาติร้อนอยู่แล้วพอเอามือไปจับถ่านไฟนั้นเข้าไฟมันก็ไหม้มือได้รับทุกขเวทนาเป็นแผลเวอะหวะถ้าหากว่าไฟนั้นเป็นของร้อนก็จริงแต่เมื่อไม่หักเอามือไปจับไม่ไปเหยียบมันเข้ามันก็ไม่เผาใครให้เดือดร้อนเจ็บปวดเลยมันก็ร้อนอยู่ตามธรรมชาติของมันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นให้พากันเข้าใจกิเลสราคะโทสะโมหะมันไม่ใช่มันเกิดเองนะ จิตดวงนี้นะสร้างมันขึ้นมาต้องให้เข้าใจแต่มันมีเชื้อติดตามมาเหมือนอย่างไฟอย่างนี้นะไฟอย่างนี้มันมีเชื้อเช่นไหม้แห้งเป็นเชื้ออย่างนี้เนี่ยแล้วเอามาถูกันไปถูกันมามันก็เลยเกิดเป็นไฟขึ้นได้เชื้อมันมีนั่นแต่เชื้อมันมีก็จริงถ้าหากว่าไม่เอามาถูกันมันก็ไม่เกิดเป็นไฟมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเชื้อของราคะโทสะโมหะมันก็มีอยู่แต่เมื่อจิตไม่ยึดถือเอาแล้วมันก็ไม่เป็นน่ะมันก็ไม่เกิดเป็นราคะโทสะโมหะมันก็เป็นเชื้ออยู่อย่างเดิมนั่นแหละถ้าจิตไม่สร้างขึ้นมาแล้วมันไม่มีอ่ะลองพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างอันใดเราทำจิตให้สงบลงไปได้อย่างนี้นะมองดูทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอ่ะมันไม่มีตัวมีตนอะไรอ่ะมันปรากฏแต่สภาวะธรรมสภาวะธาตุเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนะแต่หากว่าไม่ได้ทำใจสงบตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาไปอย่างนี้มันก็มีตัวมีตนไปเพราะมันเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนจริงคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสบางสิ่งบางอย่างเป็นของน่ารักใคร่พึงใจจริงนั่นเรียกว่ามันเข้าใจผิดไปถ้าเข้าใจถูกแล้วก็มันไม่ยากอะไรสิ่งใดเป็นอยู่อย่างใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอย่าจะไปโทษมันก็แล้วกันอย่าไปผูกพันกับมันรูปมันก็เกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่ตามเรื่องของรูปนะเสียงก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปตามเรื่องของมันนะแต่มันเกิดมีปัญหาขึ้นนี่มันเพราะจิตเข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นเองนะโดยเฉพาะก็ขันห้านี้เองเนี่ยเพราะมันอยู่ใกล้กับจิตจิตอาศัยขันห้านี้อยู่เมื่อจิตอาศัยขันห้านี้อยู่แล้วไม่พิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงจิตนี่มันก็เกิดความกำหนัดยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้แหละเมื่อมันกำหนัดยินดีในขันธ์ห้านี่แล้วมันก็กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั่นลามปามไปทั่วเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นอย่าพากันประมาทให้พึ่งมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้กายรู้จิตนี้ให้เห็นตามเป็นจริงไปเสมอ ต้องทำบ่อยๆต้องพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งเดียวแล้วมันแล้วไปเลยในเมื่อยังละความหลงไม่หมดเมื่อรู้แล้วในขณะนี้ต่อไปมันผันหลงอย่างนี้นะดังนั้นทุกคนต้องให้เข้าใจเอ้ามันหลงเราก็กลับมาให้มันรู้อีกทวนกระแสจิตเข้ามาภายในเพ่งดูทุกสิ่งไม่มีตัวตนอะไรมีแต่สภาวะต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็อาศัยการเวลาบ้างอันส่วนใหญ่นะนะแต่ส่วนย่อยแล้วมันเป็นอยู่ประจำวันประจำเวลาอยู่แล้วแหละอันรูปอันนี้ก็ดีนะมันเป็นยังไงมันเกิดมันดับก็การรับประทานอาหารเข้าไปอาหารนั้นไปหล่อเลี้ยงรูปให้ทรงตัวอยู่ได้บัดนี้กากอาหารนั้นมันเป็นของเสียของทิ้งเอาก็ถ่ายเทออกไปนั่นแหละรูปเกิดขึ้นแล้วดับไปพิจารณาให้เห็นถึงว่ารูปร่างกายมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เพราะมันต้องได้บำรุงอยู่อย่างนี้แหละถ้ามันเที่ยงมันก็ไม่จำเป็นต้องบำรุงมันไม่ต้องรับประทานอาหารเลยไม่ต้องรับประทานอะไรมันก็อยู่ได้ตลอดไปอย่างนี้ถือว่ามันเที่ยงความจริงก็มีอย่างนั้นจริงๆความจริงก็หมายความว่ามันไม่เที่ยงมันจึงได้บำรุงอยู่จึงได้ประคบประงมอยู่นี่นะแต่เมื่อมันหลงแล้วมันก็สำคัญว่ามันเที่ยงนึกว่ามันได้ของสิ่งนั้นมาแล้วมาใช้มาสายสอยแล้วตนจะมีความสุขมันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะได้มาทีแรกมันก็เป็นสุขสบายดีอยู่มันได้มาใหม่ๆขั้นใช้สอยนานไปบริโภคไปไอ้สิ่งที่ได้มานะมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปคราวนี้ก็เบื่อเลยเด้อแบบนี้นะเบื่อแล้วก็เห็นของใหม่มาพยากได้ใหม่อีกก็เพราะของไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วจิตใจนี่เนี่ยหากแปรไปตามสังขารเหล่านั้นแล้วมันจะมีความสุขที่ไหนล่ะมันไหวไปตามแล้วนั่นต้องพิจารณาดูให้ดีนั่นแหละการที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสมาธิภาวนาก็เพื่อฝึกจิตนี้ให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นไม่ให้วันไว้ไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกนี้เองขั้นวันไว้ไปตามแล้วมันก็หาความสุขไม่ได้แล้วเดือดร้อนดิ้นรนต้องแสวงหาสิ่งที่ตนรักตนใคร่ตนพอใจนั่นแหละแสวงหามันก็เป็นทุกข์อยู่พอแล้วเมื่อได้มาแล้วก็เป็นทุกข์กับการบริหารรักษา เมื่อเวลาของรักของชอบใจนั่นแตกดับทำลายไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมบัติในโลกอันเนี้ยบุคคลย่อมเป็นทุกข์ด้วยสมบัติในโลกอันนี้อยากได้สมบัติในโลกนี่สามการนะรูปที่มีจิตครองก็ตามรูปที่ไม่มีจิตครองก็ตามมันก็มีสภาวะอย่างเดียวกันหมดเลยไม่แตกต่างอะไรพูดถึงความเป็นจริงแล้วนะมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันหมดเลยแต่ก็อย่างว่านั่นแหละมันค่อยแปรปรวนไปทีละน้อยละน้อยบุคคลผู้ที่ไม่ใช้ปัญญาอันสุขุมละเอียดพิจารณาไปแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันไม่แปรปรวนมันไม่ชำรุดทรุดโทรมรูปอันนี้นะเมื่อประดับประดาตกแต่งเขาแล้วก็มองดูแล้วเอ๊ะสวยงามจริงผิวพรรณวรรณะขาวนวลมองดูแล้วแหมสวยจังวะเนี่ยอย่างนี้แหละไอ้ความเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดละออไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดเข้าไปความจริงแล้วพระพุทธเจ้าแสดงรูปไว้สองประเภทเนี่ยมหาภูตรูปคือรูปใหญ่อุปทายรูปคือรูปอาศัยอุปทายรูปรูปอาศัยได้แก่อะไรได้แก่เสียงได้แก่กลิ่นได้แก่รสได้แก่สีต่างๆนี่นะได้แก่สัมผัสหมู่นี้สีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงอะไรหมดนี่มันล้วนแต่เป็นรูปอาศัยรูปอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่นะอยู่ทั้งนั้นเลยแม้เสียงดีเสียงไพเราะหรือไม่ไพเราะเสียงเล็กเสียงใหญ่อะไรก็ตามนะมันเกิดจากมหาภูตรูปเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่มีบุญกรรมหล่อเลี้ยงรักษาไว้ให้กายกับจิตนี่อาศัยกันอยู่ได้แล้วมันจึงเปล่งเป็นเสียงออกมาได้เสียงนี่ก็เป็นรูปอันละเอียดอันหนึ่งต้องพิจารณาให้มันเข้าใจกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกันนะออกมาจากมหาภูตรูปนี้ทั้งนั้นแหละแต่เป็นรูปอันละเอียดบุคคลไม่พิจารณาให้รอบคอบแล้วถ้าไปถูกกลิ่นหอมเขาก็ชอบใจถ้าไปถูกกลิ่นเหม็นเขาก็ไม่ชอบใจก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละจิตของคนธรรมดาสามัญนะบัดนี้เรามาดัดแปลงจิตนี้ไม่ให้มันเป็นเช่นนั้นบัดนี้จะเป็นกลิ่นหอมก็ดีกลิ่นเหม็นก็ดีก็มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยพี่นะให้มันเห็นอย่างนี้แล้วก็ทั้งกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นมาสัมผัสก็ทำใจให้เป็นปกติอยู่ได้ไม่แสดงอาการยินดียินร้ายออกมาหรือไม่แสดงยินดียินร้ายอยู่ภายในก็ไม่เอากำหนดรู้ตามเป็นจริงไปรสอาหารต่างๆก็ดีเหมือนกัน มันก็เป็นรูปละเอียดส่วนหนึ่งอาศัยรูปใหญ่อาศัยลิ้นนั่นแหละอาศัยวิญญาณวิญญาณมาอาศัยอยู่ที่ลิ้นนั้นเมื่อเอาอะไรอาหารอะไรเข้าไปวิญญาณมันก็รู้มันก็สัมผัสเกิดขึ้นรู้ว่ารสอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าหากว่าผู้ใช้ปัญญาสติปัญญาพิจารณาเห็นแล้วรู้เท่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายคำว่าอร่อยก็เป็นสมมติเราก็ไม่ปฏิเสธสมมติของโลกนั่นนะมันก็สมมติกันแหละอันนั้นเปรี้ยวอันนี้หวานอันนั้นเค็มอันนั้นหอมอย่างนี้มันก็มีอยู่ในโลกนี่นะอันสภาวะธาตุเหล่านี้นะแต่ว่ามันไม่เที่ยงก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนดับไปมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละแต่จิตนี่สิไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่าไปหลงยินดียินร้ายกับมันมันก็เลยเดือดร้อนขึ้นนะจิตนี่ถ้าได้รับรสอาหารไม่ถูกปากก็เอ้าเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาแล้วถ้าได้รับประทานอาหารที่ถูกปากถูกคอเข้าไปก็ดีอกดีใจอย่างนี้นี่แหละมันถึงว่ากิเลสมันไม่แห้งสักทีมันเพราะมันหลงธรรมชาติเหล่านี้เองนะเป็นงั้นสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงสีกุหลาบสีอะไรต่ออะไรหมดนั่นน่ะมันก็เป็นรูปละเอียดอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เองนะกันเมื่อธาตุทั้งสี่นี่แปรปวนไปแล้วสีต่างๆเหล่านั้นก็แปรไปตามกันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยนี่แหละผู้ภาวนาแล้วอย่าไปละเลยต้องกำหนดพิจารณาโดยลำดับไปเลยให้มันเห็นแจ้งอยู่เสมอถ้ามันเห็นแจ้งในรูปใหญ่รูปเล็กหรือว่ารูปละเอียดรูปหยาบก็มีความแตกดับเหมือนกันหมดอย่างนี้แล้วมันก็สิ้นสงสัยนะมันก็มายินดียินร้ายอะไรเลยอย่าไปละเลยกรรมฐานเหล่านี้นะมันหลงอยู่ตรงนี้เองนะต้องพิจารณาดูให้ดีหลงอยู่ผิวนอกนี่แหละหลงอยู่อุปทายรูปนี่นะถ้ารู้แจ้งรู้เท่าอุปทายรูปนี้แล้วมันก็รู้เท่ามหาภูตรูปคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั่นมันก็รู้เท่าเหมือนกันนะเพราะธาตุดินมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่างผมขนเล็บฟันหนังอันโมนี่มันเที่ยงมาแต่ที่ไหนนะมันสะอาดมาแต่ที่ไหนนะต้องได้อาศัยการรักษาดูแลประคบประงมขัดถูชำระล้างอยู่พอประนั้นก็จึงพอดูได้ก็อย่างนี้แหละความจริงมันมีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตนี้ให้มันแน่วแน่อยู่ภายในแล้วพิจารณาความจริงเหล่านี้มันก็ปรากฏชัดเลยมันก็คลายความยินดีพอใจลงไปเมื่อมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วนะ ถ้าพูดอีกสำนวนหนึ่งก็เรียกว่ามันเป็นเพียงเครื่องหลอกตาลวงใจให้หลงง่วงอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะมันหลงมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแล้วทบทวนดูให้ดีดังนั้นควรตื่นตัวกันแล้วในชาตินี้นะเมื่อตื่นตัวแล้วก็ต้องเร่งทำความเพียรอยู่ตลอดไปเพราะว่าความรู้ความเห็นอย่างว่านี่นะเมื่อมันยังไม่ยิ่งมันก็ปล่อยก็วางไม่ได้ดังนั้นต้องมันพิจารณาให้มันรู้มันเห็นยิ่งขึ้นไปแจ่มแจ้งไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วมันก็ถึงจะปล่อยจะวางได้ถ้าพิจารณาเห็นนิดๆหน่อยๆแล้วเลี้ยวไปนึกว่าตนเห็นแล้วรู้แล้วเรื่องแม่เอาใจจดจ่อไม่เพ่งพิจารณาสืบต่อเช่นนี้หน่อยหนึ่งก็หลงอีกแล้วกลับไปยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นอีกแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวัฏฏะโทโลโกโลกมันหมุนไปหมุนมาอยู่นี่โลกก็หมายเอาจิตที่ยังคล้องอยู่กับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้แหละคำว่าโลกในทางธรรมพระพุทธเจ้าหมายเอาสัตว์โลกสัตว์โลกก็หมายถึงดวงจิตที่อาศัยรูปร่างอันนี้อยู่รวมกันเข้าเรียกว่าสัตว์โลกแปลว่าผู้คล้องอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละถัดว่าชัดๆออกไปแล้วใครละคล้องอยู่ก็จิตดวงนี้แหละคล้องอยู่ดังนั้นให้พิจารณาดูให้มันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้เองเป็นแก่นเนี่ยในชีวิตนี่นะที่เราสมมุติกันว่าคนว่าสัตว์ก็ผู้หญิงผู้ชายหมู่นี้นี่มันล้วนตั้งแต่มีกายกับจิตนี้อาศัยกันอยู่เท่านั้นเองและจึงได้สมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายเพราะกรรมมันตกแต่งมีลักษณะอาการแตกต่างกันไปบ้างเท่านั้นเองเนี่ยแต่ที่จริงแล้วมันก็ปรุงแต่งกันด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันก็ตกแต่งเกิดขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่เองนะแล้วก็มีรูปละเอียดอาศัยก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนั่นนะพี่นะให้มันละเอียดละออแล้วจะไม่ได้หลงสภาวะธาตุต่างๆเหล่านี้สภาวะธรรมมันก็หมายความว่าสภาวะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงออกมาให้พุทธบริษัทได้เรียนได้จำเอาแล้วก็น้อมเข้าไปในใจนั้นให้มั่นคงไม่ลืมเลือนสภาวะธรรมเหล่านี้แหละคือสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเราก็ต้องพิจารณาดูเป็นอย่างนั้นสภาวะธาตุมันก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุส สภาวธรรมนี่ท่านจำแนกออกเป็นธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นอัปปญากตะธรรมแล้วก็ยังแยกออกไปธรรมส่วนที่เป็นโลกีก็ต้องรู้ทั้งสองประการเนี่ยธรรมที่เป็นส่วนโลกีอันนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยธรรมส่วนที่เป็นโลกุตระอันนี้มันเกี่ยวกับจิตดวงเดียวนี่นะถ้าพูดสั้นๆเข้ามาจิตดวงนี้ละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานไปไม่กลับเกิดขึ้นมาอีกนี่จิตดวงนี้เราเป็นโลกุตระธรรมเป็นธรรมอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกิยะธรรมทั้งหลายเพราะนั้นโลกุตระธรรมนี่มันจึงมีไม่มากพระศาสดาแสดงไว้มีอยู่สี่ประเภทเท่านั้นเองนะส่วนโลกิยธรรมนั้นมีเยอะมีหลายจำแนกออกไปแล้วเพราะว่าธรรมที่เป็นโลกีเป็นมันปนเปกันอยู่เลยมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากตาธรรมนะส่วนธรรมที่เป็นโลกุตระนี่มันกลั่นกรองแล้วเป็นอย่างดีธรรมที่เป็นอกุศลไม่มีอยู่ในโลกุตระธรรมเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้รู้จักพิจารณาโดยบทสรุปเข้าไปแล้วเราจะเห็นช่องทางพ้นทุกข์ได้ถ้าจิตนี่นะไม่ยึดถือไม่สั่งสมราคะโทสะโมหะมาไว้ในตัวเองแล้วจิตตรงนี้มันก็อยู่เหนือโลกนะก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกอะไรเลยเป็นอย่างนั้นคำว่าไม่หลงก็หมายความว่าไม่หลงธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้เองไม่หลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนไม่อะไรใจคล้องอย่างนี้แล้วธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันจะวิบัติแปรปรวนไปอย่างไรจิตนี่ก็ไม่หวั่นไหวไปตามมันเพราะมันเห็นแจ้งชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเราเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายไปเมื่อเหตุปัจจัยยังอยู่มันก็ยังเป็นไปอยู่รูปนามอันนี้นะต้องให้เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเหตุปัจจัยก็คืออวิชชาตัณหากรรมอาหารอย่างนั้นนะอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุไปยึดถืออันนั่นของเราอันนี้ของเราแล้วก็ลงมือแสวงหาไปเอาได้มาโดยทางสุจริตบ้างในทางทุจริตบ้างได้ทางทุจริตเรียกว่าแสวงหาในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษในทางสุจริตเรียกว่าแสวงหาทุกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนะโดยทางที่ไม่มีโทษไม่เป็นโทษก็อย่างนี้แหละพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านผู้รู้แจ้ง ในสภาวะธรรมสภาวะธาตุเหล่านี้แล้วก็ท่านจึงละสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเสียแล้วก็มาเจริญธรรมที่เป็นกุศลในเมื่อพระอริยบุคคลขั้นต้นนี่ก็ยังจำเป็นต้องเจริญต้องพิจารณาปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นไปโดยลำดับจนกว่าจะถึงอรหัตตผลเช่นนี้มันถึงจะหมดกิจที่จะต้องทำความเพียรพยายามละสิ่งที่ควรละพยายามรู้สิ่งที่ควรรู้คอยเข้าใจกันอย่างนี้ดังนั้นเมื่อรู้ตัวว่ายังละกิเลสยังไม่หมดอย่างนี้ก็จะไปนิ่งนอนใจไม่ได้ก็ต้องพยายามเพ่งพิจารณากายพิจารณาจิตนี้อยู่เสมอแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะการที่ว่าทำความเพียรนี่นะเอาจิตตัวเองเป็นอยู่อย่างไรในขณะนี้อย่างนี้นะไอ้ร่างกายเป็นอยู่อย่างไรในขณะนี้ทวนกระแสอย่าไปคิดส่งออกไปข้างนอกให้เสียเวลาไปมัวแต่ไปส่งคิดเพลินไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแล้วก็เลยไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณากายพิจารณาจิตนี้ให้มันเห็นชัดชัดแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็นะไปมากิเลสมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วท่านผู้ใดส่งจิตไปนอกไปข้างนอกมากๆเข้าไปแล้วกิเลสมันก็เกิดในใจนะเป็นอย่างนั้นถ้ามันทวนกระแสจิตเข้ามาไม่คิดส่งออกไปข้างนอกทวนความคิดของนึกเข้ามารวมอยู่ในปัจจุบันนี้เอาให้มาคิดดูร่างกายอันนี้อย่าไปคิดสิ่งอื่นให้มากเลยว่างั้นเพ่งดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเรื่อยๆเพ่งลำดับลำดาไปกระจายออกไปเรื่อยอาการ32เนี่ยพิจารณาแล้วพิจารณาอีกอยู่นั่นนะให้มันเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอยู่นั่นจนให้มันเห็นว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยบรรดารูปธาตุทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุเท่านั้นเองมีบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งเท่านั้นแหละเมื่อบุญกรรมตกแต่งแล้วบุญกรรมนั้นก็ตามรักษาไม่ให้รูปนี้แตกดับทำลายไปก่อนนี่นะท่านพอหมดบุญหมดกรรมอันนี้ลงไปแล้วรูปนี่มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็แตกดับทำลายลงดวงจิตผู้อาศัยอยู่นี่ก็เป็นทุกข์เมื่อไม่รู้เท่านะไม่นึกไม่คิดว่าตนจะตายจากพลาดจากรูปจากนามอันนี้ไปเลยเพราะว่าที่ตกวิจารณ์เท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์เดือดร้อนไปเพราะไม่อยากจากรูปจากนามอันนี้ไปอยากอาศัยรูปนามอันนี้อยู่ไปอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตราบเท่าใดต่อใดนู่นแหละความมุ่งหมายของจิตใจเนี่ยขอจะให้มีโรคภัยมาเบียดเบียนแล้วก็ขอให้ร่างกายนี้เป็นปกติสุขอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะนี่เป็นความประสงค์ของจิตที่หลงที่เมาที่ไม่รู้ความจริงแต่มีความประสงค์อย่างนี้แล้วแต่มันไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละ อยู่นานปีนานเดือนไปบุญกุศลที่มารักษาดูแลร่างกายนี่มันก็น้อยลงน้อยลงร่างกายนี่ก็ชำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆนี่เราเรียกว่ารู้เหตุรู้ปัจจัยของชีวิตของร่างกายผู้ไม่พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายไม่คลายความยึดความถือเหตุปัจจัยที่ตกแต่งร่างกายอันนี้รักษาร่างกายนี้ให้เป็นไปอยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่เที่ยงก็อย่างว่ามาถึงตัวบุญกุศลนั่นแหละหรือว่าบาปนั่นแหละที่มาตกแต่งร่างกายอันนี้มารักษาร่างกายนี้มันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดเป็นไปมันก็หมดลงอย่างนี้นะเมื่อบุญบาปหมดลงไปแล้วก็รูปนี้ก็แตกทำลายลงเท่านั้นเองเนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะแต่ถ้าไม่ได้ฝึกฝนจิตตรงนี้สิบ่นี้นะจิตตรงนี้มันไม่ยอมเลยแม้จะตายมันก็ยังสำคัญว่าตัวเองอยู่มันยังยึดถืออยู่คนไม่รู้นะไม่งั้นนะเมื่อมันยึดถืออยู่มันก็เป็นตัวกรรมแล้วเป็นตัวกรรมก็นำจิตดวงนี้ไปเกิดในรูปอื่นอีกต่อไป มันเป็นอย่างนั้นไปเกิดในรูปอื่นอีกรูปอื่นก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเหมือนกันเลยเหมือนกันเนี่ยจะไปเกิดพบใดชาติใดก็ตามต่างแต่ว่าธาตุอันนั้นมันแตกต่างกันไปอยู่บ้างเช่นธาตุของสัตว์นรกอย่างนี้นะบาปกรรมมันแต่งให้น่าเกลียดน่ากลัวนี่ธาตุของสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนั่นแหละเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะธาตุต่างๆเหล่านี้ลงไปแล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานกลางก็มีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันหมดเลยสภาวะธาตุต่างๆทั้งที่มีวิญญาณอาศัยมีจิตวิญญาณอาศัยอยู่ก็ดีไม่มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่ก็ดีเหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันเลยมาแตกต่างกันแต่รูปที่มีวิญญาณครองเนี่ยจิตวิญญาณดวงนี้แหละจิตดวงนี้เองมันสำคัญนะมันยึดเอาบุญเอาบาปติดตัวไปยึดเอาความรักความใคร่ความเกลียดชังความหลงความเมาติดตัวไปกิเลสเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวกรรมนำดวงจิตให้ไปเสวยสุขเสวยทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ดังนั้นเนี่ยก็ขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตามเป็นจริงแล้วก็หากผู้ใดไม่ประมาทมันพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงนะอยู่เสมออย่างนี้แล้วอินทรีย์ก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับหรือถ้าพูดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอริยมรรคก็จะแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับไปเมื่ออริยมรรคมีกำลังพอที่จะตัดสังโยชน์ในขั้นใดได้มันก็ตัดไปข้อสำคัญว่าแต่เราสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่เมื่อเราไม่สร้างขึ้นมามันก็ไม่มีนะอริยมรรคก็ดีต้องสร้างขึ้นมาทำความเพียรทางใจอยู่เสมอดังกล่าวมาดังแนะนำสั่งสอนมานี่นะผู้ใดมีอุบายแยบคายอยู่ในใจเสมอไปแล้วก็นั่นแหละผู้นั้นก็จะเข้าใกล้ต่อพระนิพพานไปเรื่อยๆ ดังแสดงมา